V-am găsit la știri. Ascultați știrile Europa FM. Italia, aproape de o criză politică, referendumul de ieri privind reforma constituțională a fost urmat de demisia premierului Matteo Renzi. Italienii au spus nu măsurilor propuse de acesta, care, între altele, ar fi acordat mai multă putere guvernului în defavoarea Senatului. Potrivit rezultatelor parțiale, din peste jumătate dintre birourile de vot, peste 60% dintre italieni au votat împotrivă. Prim-ministrul a explicat că va convoca în această după-amiază cabinetul de miniștri și va înainta președintelui țării demisia guvernului. Ciprian Ioana. L'esperienza del mio governo finisce qui. Experiența guvernării mele se încheie aici, a declarat premierul demisionar Matteo Renzi într-un discurs susținut la Roma imediat după aflarea rezultatelor referendumului. Nu a pierdut grupul care a susținut ideile mele, am pierdut eu. Îi îmbrățișez pe toți cei care m-au susținut. Nu am reușit să vă aduc victoria, am făcut tot ce se putea face, a adăugat acesta. Nu ce l-ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. Domani pomeriggio riunirò il Consiglio dei Ministri. Matteo Renzi a explicat că își va convoca în această după-amiază cabinetul de miniștri și îi va înmâna președintelui Sergio Mattarella demisia cabinetului. Decizia vine după înfrângerea suferită la referendumul de ieri. Rezultatele arată că italienii au votat în proporție de 59,95% nu, respingând astfel reforma constituțională propusă de cabinetul Renzi. Propunerile ar fi sporit puterile executivului și le-ar fi redus pe cele ale senatului. Doar 40,05% dintre alegători au declarat că susțin măsurile. Încă se mai numără însă voturile cetățenilor italieni din diaspora. Aceștia ar fi votat pentru reforma constituțională, dar rămâne de văzut dacă balanța se poate înclina. Eșecul amintește de cel al lui David Cameron, nevoit să demisioneze de la cârma guvernului britanic după ce electoratul s-a pronunțat pentru ieșirea regatului din Uniunea Europeană. Să mai spunem că în ultimii 60 de ani la cârma guvernului italian s-au schimbat 60 de cabinete. În Austria, independentul Alexander Van den Bellen a câștigat alegerile prezidențiale organizate ieri. Contracandidatul său de extremă dreaptă și-a recunoscut înfrângerea. Teama că extrema dreaptă ar putea ajunge să conducă Austria a stârnit preocupare la Bruxelles. Liderii Uniunii Europene au salutat rezultatul alegerilor. Andrei Paleu. Sprijinit de ecologiștii pe care i-a condus în trecut, pro-europeanul Alexander Van der Bellen l-a învins pe contracandidatul său, Norbert Hofer. Partidul acestuia din urmă de extremă dreaptă și-a recunoscut înfrângerea. Ministerul de Interne de la Viena a precizat că cele mai multe voturi exprimate ieri la urne au fost deja numărate, iar Alexander Van der Bellen a reușit să obțină peste jumătate din ele. Rezultatele finale sunt așteptate astăzi după centralizarea sufragiilor prin corespondență. Diferența dintre cei doi este mult mai mare decât cea de la primul scrutin prezidențial organizat în primăvară, dar invalidat de judecători. În discursul în care și-a revendicat victoria, Alexander Van der Bellen a declarat că rezultatul alegerilor demonstrează că austriecii susțin în continuare libertatea, egalitatea și solidaritatea. În vârstă de 72 de ani, ecologistul a anunțat că își va concentra toate acțiunile ca președinte în încercarea de a unifica o națiune care a fost puternic divizată între liberalii moderați și cei care au votat pentru euroscepticul Norbert Hofer. Rezultatul prezidențialelor austriece a fost salutat la Bruxelles. Președintele Consiliului European Donald Tusk susține că acesta va contribui la păstrarea unității Europei, în vreme ce șeful Parlamentului European Martin Schulz îl vede ca o înfrângere grea pentru naționalismul și populismul anti-european. Ascultați știrile Europa FM. Se reiau astăzi discuțiile pe tema legii salarizării bugetarilor, cel puțin așa anunțau liderii sindicali în ultima întrevedere cu guvernanții și patronatele de la sfârșitul lunii trecute. Între timp, ieri au venit precizări de la Ministerul Muncii despre legea salarizării bugetarilor, act normativ negociat în această perioadă. Acesta are un impact financiar de aproape 20 de miliarde de lei și prevede salarii mai mari pentru angajații statului care nu au beneficiat în ultimii ani de majorări salariale. Îl ascultăm pe Ministrul Muncii, Dragoș Pâslaru. Legea pe care am propus-o noi acum are un impact de 19,5 miliarde, care este de două ori mai puțin. Primul scop este să-mi rezolve toate inechitățile și să-mi pună toate familiile ocupaționale pe un sistem de echivalență. Asistența socială, persoanele din administrația publică locală, contractual sau funcționari publici, cei care sunt în cercetare, cei care au în cultură, cei care au rămas în urmă față de ce s-a întâmplat în ultimii ani când s-au dat creșteri mai degrabă pe o categorie sau pe câteva categorii profesionale, au creșterea cea mai mare. Declarațiile vin după ce săptămâna trecută reprezentanții guvernului s-au întâlnit, cum vă spuneam, cu sindicatele și patronatele, principalul punct pe agenda discuțiilor, salariul minim pe economie, ne explică Ioana Dumitrescu. Guvernul le-a prezentat partenerilor sociali mai multe modificări propuse în proiectul de lege privind salarizarea unitară. Reprezentanții executivului au promis că până la finalul mandatului vor stabili valoarea salariului minim pe economie. Acesta ar urma să fie stabilit și după consultări cu experți independenți. Salariul minim brut a fost majorat de mai multe ori în ultimii ani. În 2008 era de 500 de lei, iar de la 1 mai anul acesta a crescut la 1250 de lei. Proiectul legii salarizării mai prevede, între altele, că cel mai mare salariu va fi al președintelui, în vreme ce salariul premierului va fi redus. Activitatea de transplant în România, analizată de Ministerul Sănătății în urma unor verificări făcute în ultima perioadă, s-au constatat nereguli grave. Tocmai de aceea, săptămâna aceasta, vor fi elaborate proceduri clare de alocare a organelor recoltate. Ministrul Vlad Voiculescu a avut în acest weekend discuții cu principalii responsabili ai activităților de transplant. Ciprian Iona vine cu detalii. Potrivit Ministerului Sănătății, în acest moment finanțarea transplantului este continuă, nu există sincope, iar cadrele medicale implicate în acest domeniu au la dispoziție toate resursele necesare. De asemenea, Ministrul Sănătății a subliniat faptul că procedurile pentru declararea morții cerebrale sunt cunoscute de mulți ani și nu sunt puse în discuție în acest moment. Vlad Voiculescu a anunțat că va începe săptămâna aceasta consultări cu specialiștii din domeniul transplantului pentru elaborarea și implementarea unor proceduri clare. Săptămâna trecută, verificări ale Corpului de Control al Ministerului Sănătății au arătat că există nereguli grave în privința modului de alocare și de prioritizare a pacienților pentru transplant, astfel că bolnavii nu beneficiază de șanse egale. Ministrul Vlad Voiculescu a precizat atunci că au fost sesizate organele de anchetă în privința neregulilor descoperite. În replică, directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant, Radu Deac, a arătat că sunt false informațiile potrivit cărora alocarea de organe nu se face după criterii clare, ci pe baza unei cutume, precizând că există o evidență strictă privind pacienții aflați pe listele de așteptare și donatorii aflați în moarte cerebrală. Deputații decid astăzi dacă sunt sau nu de acord cu ridicarea imunității colegului Eugen Bejinariu, acuzat de abuz în serviciu în dosarul Microsoft 2. Cererea DNA e programată pentru dezbateri și vot în plenul Camerei Deputaților. Este însă pentru a doua oară când solicitarea procurorilor anticorupție se află pe ordinea de zi a Camerei. Săptămâna trecută ședința de plen a fost suspendată din lipsă de cvorum. Parlamentarii sunt în campanie electorală. Este posibil ca și astăzi să se întâmple același lucru. Cu detalii, Elena Tudor. Deputații juriști au avizat favorabil cererea DNA privind începerea urmăririi penale în cazul lui Eugen Bejinariu. Au fost înregistrate 11 voturi pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri și 4 voturi anulate. Procurorii DNA vor să-l pună sub acuzare pe deputat în dosarul Microsoft 2. DNA susține că în perioada în care acesta a condus Secretariatul General al Guvernului, a inițiat și a susținut 2 proiecte de hotărâri de guvern. În baza acestora, executivul a încheiat în 2003 și 2004 contracte cu firma Fujitsu privind închirierea de licențe Microsoft. Compania ar fi fost favorizată, spun procurorii, mai ales că acele contracte i-au fost acordate fără licitație. Eugen Bejinariu a respins în repetate rânduri aceste acuzații. Toate acele documente pe care le-am semnat alături de alți miniștri aveau toate avizele de legalitate de la Ministerul Justiției, Consiliul Legislativ, celelalte acte adiționale aveau inclusiv de la Autoritatea pentru Achizițiile Publice. Nimeni n-a spus niciodată că nu e bine așa. Eu am fost mandatat imperativ, prin hotărârea de guvern, să semnez un contract în numele guvernului. Eu nu am schimbat nici măcar o virgulă din acel contract. Mă consider nevinovat. Raportul Comisiei Juridice prin care se recomandă ridicarea imunității deputatului ar urma să fie votat în plenul Camerei la ora 16. Cenușa lui Fidel Castro a fost înhumat într-o ceremonie privată la Santiago de Cuba, orașul de unde a pornit revoluția care l-a adus la putere în 1953. Funeraliile au pus capăt celor 9 zile de doliu național decretate după moartea președintelui care a condus Cuba timp de aproape jumătate de secol. Cel supranumit în trecut El Líder Máximo a murit la vârsta de 90 de ani. Estimado jefe de Estado y de Gobierno. La finalul celor 9 zile de doliu național, cenușa liderului revoluționar Fidel Castro a fost îngropată în timpul unei ceremonii private la cimitirul Santa Ifigenia. Copiii în uniforme și veterani militari au fluturat drapele la sosirea cortegiului funerar în orașul Santiago de Cuba. Din această localitate, liderul cubanez și-a pornit revoluția după ce a pus capăt dictaturii lui Batista. În fața unei mulțimi copleșitoare de sute de mii de cubanezi, acum președintele Raul Castro a rostit un discurs mult așteptat, la care au venit și mulți lideri străini, dar și legenda fotbalului Diego Maradona, apropiată lui Fidel Castro. De construir el socialismo în Cuba. În fața rămășițelor pământești ale lui Fidel, jurăm să apărăm patria și socialismul. Fidel a demonstrat că acest lucru este posibil, că putem depăși orice obstacol, orice amenințare, orice șoc în hotărârea noastră de a construi socialismul în Cuba. Si se podrá. Raul Castro a spus că vrea să-i onoreze dorința fratelui său și niciun monument și niciun loc din Cuba nu îi vor purta numele. Fidel, hasta la victoria! Am ascultat-o pe Alexandra Stănescu, mulțumim. Știrile Europa FM la final. Începem săptămâna cu vreme rece în cea mai mare parte a țării, mai ales dimineața, când local în Maramureș și în Transilvania este ger. Va fi soare astăzi în aproape toate regiunile, vântul va avea unele intensificări în sudul Banatului, dar și pe crestele montane unde va viscoli zăpada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 2 și 8 grade, soare și în capitală. Astăzi va fi frig, însă dimineața și seara maxima se va situa în jurul valorii de 5 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Știri din sport, bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața, Steaua a învins cu 3-1 Pandurii Târgu Jiu și a pus capăt seriei de 3 meciuri fără victorie în Liga 1. Roșialbaștri au deschis scorul în minutul 21 prin Enache, dar Herea a egalat. Steaua a mai punctat de 2 ori în debutul reprizei secunde. Pintilia a făcut 2-1, iar Enache a reușit dubla după ce a transformat un penalti obținut de Momcilovici. Antrenorul Laurențiu Reghecamp a fost nemulțumit că jucătorii săi nu au înscris mai multe goluri și a confirmat că l-a schimbat la pauză pe Tamaș, fiindcă a greșit la golul Pandurilor, dar a mai comis și alte erori. De menționat că și Boldrin a fost înlocuit după prima repriză. Steaua rămâne lidera clasamentului cu un singur punct avans față de Viitorul. Astra Giurgiu a câștigat cu 2-1 în deplasare la FC Voluntari. Budescu și Teixeira au marcat pentru campioana în titră. Cei doi jucători vor pleca la iarnă, anunța antrenorul Marius Ciumudică. El precizează că Teixeira și Junior Moraici vor ajunge probabil la Steaua, la fel ca Alibec, iar Budescu se va întoarce în China, de unde este împrumutat acum. În aceste condiții, Ciumudică nu crede că va mai rămâne pe banca Astrei după pauza de iarnă. În fine, tot aseară în Liga 1, Codașa ASEA Târgu Mureș a învins-o cu 2-0 pe FC Botoșani. Cucuș și Morar au înscris în interval de 2 minute în startul reprizei secunde. FC Botoșani rămâne astfel pe locul al 7-lea, la 4 puncte de ultimele poziții de play-off ocupate de CFR și Dinamo, care vor juca astăzi în etapa a 19-a. CFR Cluj cu ACS Poli Timișoara de la ora 18, iar Dinamo în deplasare la Gazmetan Mediaș de la 20:30. Echipa națională de handbal feminină a ajuns în Suedia ieri, cu o zi înaintea debutului la campionatul european și după un drum cu mai multe escale, ce a durat în total 9 ore. Cea mai valoroasă jucătoare română, Cristina Neagu, s-a declarat dezamăgită de această situație, dar speră ca echipa să ajungă în grupele principale, chiar dacă s-au schimbat jucătoare față de olimpiadă, dar și antrenorul Martin Ambros fiind noul selecționer. România va înfrunta Norvegia diseară de la ora 21:45. Din grupă mai fac parte Rusia și Croația și doar ultima clasată va părăsi competiția. Dom'le, deci fetele au făcut 9 ore până în Suedia, cred că puteau să plece cu autobuzul. Dar au mers pe jos sau cum au făcut? Au luat bicicleta? Că am văzut că sunt tot mai multe biciclete în zona. Au mers cu avionul, dar se pare că federația nu și-a permis un charter și au zburat cu mai multe escale. Și asta e piesa, na. Adiseară au meci cu Norvegia la 21:45, meci foarte greu, știm și cei care nu se pricep la handball știu că Norvegia e o forță în handball. Da, așa se întâmplă, mă. Așa se întâmplă. Ne-au otrăvit fântânile în drum spre... Îi batem. Neața Moise. Neața, iertați-mă că intervin. Voi n-aveți o informație de ultimă oră. Care e informația? Intră CFR-ul pe piața aviatică. Au făcut un test. Le-au dus pe fete până în Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. M-am tot gândit cu ce să începem azi, vine Moise, ce să-i dăm, ce să neamărim, nu cânta nicio piesă, să zici că luam de acolo ceva, că nu știu. Rog, sărbesc la ora asta, nu merge? Stai, m-am tot gândit. Stai să ne înțelegem, deci eu am ajuns aici când ai dat genericul de ora 7 fix. Da. Deci nu am întârziat, adică nu am întârziat n-ai foarte întârziat, mult. N-am zis că e întârziat, dar m-am tot gândit, m-am toată... Toată noaptea m-am sucit de pe partea pe alta. Cu ce să începem emisiunea? Aș vrea să precizez faptul că n-am ajuns la 7 fără un sfert, cum ți-am promis, deoarece la ora respectivă nu știam traficul și am ajutat o bătrânică să treacă strada. Am dat prioritate la tramvai să se dea bucureștenii jos din el. Bine, fii atent, hai că... M-am dat la o parte din calea ambulanței care se ducea la cine știe ce eveniment important. Deci de aia ai avut un sfert de oră al tău. Nu-i nimic, a fost sfertul academic. Fii atent, pentru toate astea, începem așa azi. E o piesă, nu e în premieră la Europa FM, dar știm că îi place lui Moise și aia să-i facem o surpriză de dimineață. Cineva pe postul ăsta de radio? Normal că e toată lumea. Sau ai vrut să sperii lumea, să nu ne mai asculte nimeni? Pe de-o parte am vrut să mă asigur că rămânem noi între noi. Cine știe ce se poate întâmpla cu tine în deșteptarea? Păi eu am înțeles așa, că trebuie să-i țin locul lui Petreanu, ceea ce, din punctul meu de vedere, înseamnă că trebuie să fac niște glumițe informate, inteligente, pe alocuri cinice, uneori misogine, adică să urăsc clasa politică. Așa l-ai înțeles tu pe Vlad? Da, vă ascult în fiecare dimineață. Uite, domnule, că avem și și dumneavoastră. Hai mă, Luca, eu credeam că suntem singuri aici și uite eu că am rămas mut. Doar astăzi am rămas fără niciun ascultător, că singurul nostru ascultător, Moise Guran, e în studioul de deșteptarea. Și pe ailalți, da, acum stai, că ceilalți vor participa la emisiune. Ei speria că cu melodia asta prea rock așa de dimineață. Și astăzi vom avea o emisiune interactivă, intrăm în direct cu ei. Moise se pricepe foarte bine la tipul ăsta de emisiune, așa că n-am nicio îndoială, va fi o emisiune interactivă, adică? Da. Aha. Toată lumea, oricine, nu contează ce profesie ai, nu contează ce faci, nu contează cu ce te ocupi, dacă te-ai trezit, deschide radioul pe Europa FM și e bine să știi, apropo de asta, că poți ajunge și în Parlament, indiferent cu ce te ocupi, adică nu trebuie să ai o meserie anume. Uite-te în Parlamentul nostru, cât sunt acum, vreo 600? Aproape. Aproape, da. 600. Da. Impresia mea e că n-au nicio meserie. În general n-au. Uite, vezi? Dar vrei să zic o chestie nasoală de tot? Mm. Deci, știi că se spune despre politicieni că nu se pricep la nimic, dar lasă impresia că s-ar pricepe la toate. Exact. E valabil și pentru jurnaliști. Dar nu te uita la mine, că eu nu sunt jurnalist. Da, știu. Da. Nu, spun așa, din interiorul Breslei. Cel mai des, jurnaliștii au același ADN ca și politicienii. Adevărul.